بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439, katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو كيليشو بيتا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Mlango unaoeleza dalili kuwa sababu ya kukufuru wanadamu na kuiwacha dini yao ni kupituka mipaka katika kuwatukuza watu wema. Tukasoma jana dalili ya kwanza aliyoitaja katika mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tusonga mbele katika dalili inayofuata. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahih an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, katika sahih al-Bukhari kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum, wakasema msiwaache miungu yenu. لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادتها، msiache kuabudu miungu yenu. Watu wa Nuh wakasema maneno hayo. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أي ولا تتركوا هؤلاء خصوصا، نمسيواواتي هاوا خصوصا كما جينا ياو كتك مسنام وليقوك وابود ودا سواعا يغوثا يعوقا ننصرا، مسيواتي اندليني كوابود هاني منين وليقوك يسيما واتو ونوح. قال ابن عباس أسمى هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هاي مجينا من يوانا أبا ودا سواعا يغوث ويعوق ونسرا، نمجينا يواتويما كتك واتو ونوح. فلما هلكوا أي مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، ولبفريكي هاوة ويما وكبات هزوني مكوب سانا وتونوح. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. أوحى الشيطان إلى قومه أي وسوس وألقى إليهم شيطان أكواتيا وسوس وحي واكي يلا شيطان أن انصبوا وكسر يا صاد أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي أصناما مصورة على صورهم شيطان أكوب وحي وتواو هوا وما وليفريكي kuwa watengeneze katika sehemu walizokuwa wakikaa masanamu katika sura zao wasamuha bi asmaihim kisha wawaite wale masanamu kwa majina ya wale waliofariki katika watu wema ili iwe ni ukumbusho kwa wao wakiwaona wakumbuke yale mema walikuwa kiafanya na wao pia wachangamke katika kufanya mambo ya kheri fafa'alu wakalifanya jambo hilo walam tu'bad na wakati ule hawakuabudiwa masanamu haya kwa sababu walikuwa wajua wao kuwa tumewatengeza si kwa sababu ya kuwaabudu kwa sababu ya ukumbusho kama vile watu upigia picha wakasema tupige picha kwa ajili ya nini ya makumbusho sababu hii hii wanaoizungumza watu wa Nuh ndio leo wengi wakikatazwa kuhusu suala la picha wasema ukumbusho bwana ndio shetani anavyowapa wahi ukumbusho hii twafanya kwa ajili ya makumbusho ndio hayo hayo makumbusho ndio sababu yake watu waliingia katika nini shirki na ndio maana sheria yetu ikaharamisha kitendo hicho cha kupiga mapicha na kutengeza masanamu na mengineyo na picha si masanamu peke yake picha hata ile picha mnaopiga ile kwa hiyo na ile picha ya mtu fulani wengine wakabandika katika majumba yao picha za baba zao waliofariki ama babu zao waliofariki zamani wakaweka pale. Mbona umeweka picha ya babu yako sema ukumbusho? Sasa kwa ajili ya hatari kama hii sheria ikaharamisha kama utakavyoona mbele. Hatta idha halaka ulaika أي الذين نصبوها ليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على العبادة ولipofariki wale yani wale waliotengeza masanamu yale ili kukumbuka wanapoyaona vitendo vya wale ambao sura zao ziko pale wapate kuchangamka na wao katika ibada hao waliotengeza haya masanamu walipofariki wanusiya alilmu أي زالت المعرفة وغلب الجهال الذين لا يميزون بين الشرك والتوحيد علم إلي بوبوتيا صاب وكيف ونوفيون إن علم فيها مندوك علم إلي بوسهوليك يعني معرفة يكوندوك إكاوا وليغليب نوات وجينغا ambao hawajui kutofautisha baina ya shirk na tauhid walipoondoka wale wanaovioni maana na ilmu pia wakaondoka nayo ikasahulika ubidat ay tilka al-asnam yale masanamu sasa yakaanza kuabudiwa lamma qala lahum ash-shaytan inna aba'akum kanu yaabuduna sasa shetani akaja kuambia kuwa hamna habari baba zenu walikuwa wakiwaabudu hawa yakulu sheikh al-fawzan au waqala ibn al-qayyim afwan waqala ibn al-qayyim هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي أو الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه نيول إمام أن يتملك كتك علم محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي ميونغوني موانفونزي وكبوة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فابن القيم حسن من حسنات ابن تيمية رحمه الله سابني منفونزي وشيخ الإسلام ابن تيمية الفريقي مواكا وميسابة 51 هجرية رحمه الله تعالى. وله مؤلفات مفيدة مشهورة أنا فيتاب وأمبابو أمي فيتونغا نكوانديكا فيبونا فايدة كوبو سانا ابن القيم رحمة الله عليه فيتاب فاكي فينا فايدة كوبو سانا الحمد لله ونوذيوني ومي فيشوليكيا katika kufanya tahqiq na kuvitoa vitabu hivi katika sura mzuri kabisa ili watu wapate kupata faida katika vitabu vyake. Ibn Qayyim asema mwanachuoni huyo qala ghayru wahidin min as-salaf msema zaidi ya mmoja katika salaf maana si mmoja peke yake kwa wengi wamesema maneno haya lamma matu walipofariki wale watu wema katika watu wa Nuh akafu ala kuburihim walifanya i'tikaf katika makaburi yao bimaana walikuwa wakikaa muda mrefu katika makaburi yao kwa huzuni uliowapata. Thumma sawwaru tamathilahum kisha wakatengeneza masanamu kwa sura zao. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم مده ulipopita mrefu bimaana kizazi kilipoondoka kile cha kwanza kafuata kingine wakawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للأثر أكيليزا معانا هي أثر ابن عباس قال يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة أفسير صحابة ابن عباس رضي الله عنهما هي آية كوف بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله كوهي ميونغو اليويتاج الله سبحانه وتعالى كووت ونوح وموسيانا وقالوا لا تذرن آلهتكم wameusiana katika kuendelea kuyaabudu miungu yale baada ya kukatazwa na mtume wao Nuh alayhi salatu wassalam kutokana na shirki. Annaha fil asl asma'u rijalin salihina minhum katika asl haya ni majina ya watu wema miongoni mwa watu wa Nuh. غلوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم ولفني غلو الشيطان ndiye aliyowapambia hayo mpaka wakatengeza picha zao katika masanamu. فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله ili jambo likaenda mpaka likafikia mwisho wake zile picha au yale masanamu yaliyotengenezwa yakawa ni masanamu yanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma dhakarahu Ibn al-Qayyim huwa bima'na ma dhakarahu al-Bukhari illa annahu dhakara anna 'ukufahum 'ala quburihim kana qabla taswirihim. Naye aliyotaja Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ni maana ya yale aliyotaja Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, isipokuwa Ibn al-Qayyim mwanzo ametaja i'tikaf, akafu 'ala kuburihim, walikuwa wakikaa mida mirefu katika makaburi yao wale watu wema, kabla ya kutengeza yale masanamu waliyotengeza. فهو يضيف الى ما سبق ان العكوف على القبور سبب لعبادتها ايضا. ابن القيم اوجز فائده hapa kuwa kule kufanya i'tikaf katika makaburi pia ni katika sababu ya kupelekea watu kuyaabudu yale makaburi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. munasabatu al-athari lilbab, munasaba wa hii athar kutajwa katika mlango huu, annahu yadullu ala anna al-ghuluwa fi as-salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Hii athar ni dalili ya kuwa kupituka mipaka katika kuwatukuza watu wema ni sababu inaowapelekea watu kuabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-athar, faida zinazopatikana katika athar hii. Awalan, anna al-ghuluwa fi as-salihin sababun li'ibadatihim min dunillahi wa tarki ad-dini bil-kulliyah. Tupata faida katika hii athar ya kuwa kupituka mipaka katika kuwatukuza watu wema ni sababu ya kutupelekea sisi kuabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali na kuiwacha dini kikamilifu. Na hapa haimaanishi uwadharau watu wema, la, lakini uwaweke katika cheo chao ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, wala si kuwanyanyua daraja kiasi ambacho itakuwa ni kupituka mipaka ya kisheria iliyowekwa. Kama kwa mfano azikwe mtu mwema kisha watu wajenge juu ya kaburi lake, kisha lile kaburi liwekwe na vitambara juu yake, liandikwe maneno yatakayoandikwa ya sifa kemkemu kuhusu yule bwana aliyezikwa pale, mwisho wa kusha itapelekea watu katika kufanya nini? Kuomba, bali haya yashafanyika, watu wakafanya hivi, ikawa mwisho ni watu kufanya tawaf katika kaburi, na Allah subhanahu wa ta'ala sema waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Tawaf haiko mahali popote isipokuwa katika ile nyumba kongwe ya al-Ka'ba, na tutufu pale kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wakatufu kwenye makaburi, bali wakapeleka haja zao kwa hawa wafu waliozikwa katika makaburi kama haya. Yote ilipelekewa na nini? Kule kufanya ghulu, kutupa mipaka katika kuwatukuza watu wema. Thani, at-tahdhiru min at-taswiri wa ta'liqi as-suwar. Hii athar ndani yake muna tahadhari kutokamana na mapicha na watu kuangika mapicha. Leo mtu utamwona katika nyumba yake, baadhi ya watu wakikualika katika sitting room yake, utakuta pale ameweka picha ya nani ile bwana, ile ukumbusho huyu ni babu yetu wa sita huko, alikuwa mahali fulani akapigwa picha ya zamani ile, ndio haya sasa. Pole pole mpaka itafikia watu kuwa na itikadi kama walivyokuwa na itikadi baadhi yao. Kuna sehemu zile picha za mashehe huuzwa, na wale mashehe wajulia ile biashara. Utamwona amekaa kile kikao cha kula mtele kile, kisha ameshika tasbihi mkononi na pozi kali sana shekhe huyo, kisha apigwa picha zauzwa masokoni. Nikwenda Tarim nikaona mapicha yauzwa sokoni ya wale mashehe wao, kisha mmoja aniambia, wajua hii ukiibandika pale upata baraka ndani ya nyumba. Bali wengine waitakidi kuwa yule shekhe akuona kule aliko, ikiwa picha yake utaiweka ndani ya nyumba, ili waliitakidi waseme uongo, na washazungumza wao wenyewe, si wasingizimi, wao wenyewe wamesema hivyo, mimi nawasikia na masikio yangu. Ukaona ile mapicha yauzwa Sheikh fulani na Sheikh fulani na Sheikh fulani, watu wabandika katika majumba yao, sema kuna tahadhari hapa, la siyama suwara al-udhama, haswa haswa picha za watu ambao ni watukufu, wanaoitakidiwa kuwa ni watukufu, au watu ambao wana shani. Alikuwa ni mfalme, alikuwa ni shekhe mkubwa, ana elimu, jamaa wakabandika ile picha. Thalithan at-tahdhiru min makri ash-shaytani وعرضه الباطل في صورة الحق. Pia kuna tahadhari kutokana na vitimbi vya shetani. Shetani aweza kuja na batil, lakini akaileta katika sura nini ya haki, kwa sababu lau kama tangu na mwanzo atakuja na ile batil katika sura ya batil, hakuna atakayefuata batil. Na ndio maana tizama katika kila bid'a inaozuliwa ndani yake kuna jambo ambalo lina mvuto fulani, limefanana na sheria. Ukimkataza mtu kwa mfano kutokamana na kusherehekea mazazi ya Mtume sallam, atasema yeye afanya nini? Tumswalia Mtume pia mtukataza? Sababu ingelikuwa ni batil moja kwa moja, basi hakuna atakayeingia katika batil kama hiyo. Lakini tizama, imepakwa pakwa rangi ya baadhi ya mambo ambayo ni haki, hata kama yatafanywa katika namna ambayo si ya kisheria, lakini lile jambo lile ili limvutie huyu mtu katika batil anaoifuata. Hivi ni katika vitimbi vya shetani, atakikana muislamu awe macho navyo. رابعا التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها. Pia tutahadharishwa kutokamana na uzushi, mambo ya kuzua, hata kama nia yako wewe unaizua ni nzuri, haiangaliwi hivyo. Tizama hao walipozua uzushi huu, ilikuwa nia zao ni nzuri. Kwa usiseme kuwa nia yangu ni nzuri mimi yatosheleza, la, lazima kuwe na mutabaa. Tizama wale waliokwenda kuulizia ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majumba yake, wakaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam husimama usiku na pia hulala, siku nyingine ufunga, siku nyingine hafungi. Wale vijana wakaona kama kwamba zile ibada ni chache, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ashasamehewa madhambi yake, basi ndio maana yafanya ibada kiasi hiki. Wakasema, aina nahnu min an-nabii sallallahu alayhi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, ashasamehewa yeye madhambi yake, sisi wapi na wapi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja akasema, ana aqumu al-layla wala arqud, mimi nitasimama usiku mzima silali, nafanya ibada tu mchana nitalala. Mwingine akasema, ana asumu wala uftir, na mimi nitakuwa nikifunga mwaka mzima, hakuna hata siku moja nitawacha. Na mwingine akasema, ana la atazawaju nisa, mimi sioi kwa sababu nikioa atanishughulisha na ibada. Kwa hiyo hawa nia zao wote ni nzuri, nia zao ni kufanya ibada. Je, Mtume wa salama aliwakiri kwa hili akasema nia zao tuzatosheleza? La, Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwafuata wale vijana aliposikia wamesema maneno kama yale, akawaambia mimi namcha Allah kuliko nyinyi, ana atqaakum lillah, mimi namcha Allah zaidi yenu nyinyi, walakinnani asumu wa arqud usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawaju nisa. Bas sisi tumeshikia hapa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rejea basi na hadithi kisha uielewe. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kwa hiyo rejelewe kwenye nikah peke yake tukasahau maana yake nini. Kila siku kwenye nikah makumbushwa, wale wanaosoma hindi yao wakahitaji hadithi ni kuwa makumbushwa, nia haitoshelezi peke yake kufanya amali ikubalike, lazima ndani yake kuwe na nini, na kufuata sunna. Khamisan, anna hadhihi wasailu ila shirki fayajibu alhadharu minha. Hii masala ya picha ya ukumbusho ni njia inayowapelekea watu katika shirki, kwa hivyo ni wajibu kutahadhari kutokamana na njia hizi. Sadisan, ma'rifatu qadri wujudi al-ilmi wa madarrati faqdihi. Kujua uzito na umuhimu wa kupatikana elimu na madhara ya kukosekana elimu. Tizama wale wenye elimu walipoondoka kwa watu wa Nuh, wanusiya al-ilm, ilmu ikawa imesahaulika, maafa yaliyopatikana ni kuwa watu wakaingia kwenye nini, kwenye shirki. Kwa ilmu ni muhimu sana kupatikana katika miji, ilmu ni muhimu sana watu kuisoma, na hatari na madhara makubwa yatapatikana ikiwa ile ilmu itasahulika. Sabian, anna sababa faqdi alilmi huwa mautu alulama. Katika sababu kubwa za kukosa elimu ni kifo cha wanawavyuoni. Kila mwanawachuoni anapokufa ni ilmu imeondoka ulimwenguni. Hata idha halaka ulaika, walivyokufa wale ambao wana ilmu, wakaja wengine wanusi ya ilmu. Kwa hivyo maadamu wako hai wanawavyuoni, tujibidiishe katika kutafuta ilmu, tuache uvivu. Watu wakimbilie katika kutafuta ilmu kabla haijaondoka. Kabla kuondoka kwake ni kuondoka kwa wanaovyuoni. Thaminan, at-tahdhiru min at-taqlid, tutahadharishwa kutokamana na kuiga kipofupofu. Wa annahu qad yaulu bi ahlihi ila al-muruqi min al-islam, na hii taqlid yaweza kuishia mwisho wake kwa watu wake kuwatoa katika njia ya sawa, ikawa ni sababu ya kuwatoa katika Uislamu, waliyadhu billah. Mtu afanye ushirikina akiambiwa sema siwezi kuacha kile ambacho nimepata babu zangu wakifanya, siwezi, maadamu mmewapata wakifanya hivi na mimi nitafuata, siwachi. Inna wajadna abaana kadhalika yafalun, tumepata babu zetu hivi hivi wanavyofanya. Wengi katika awamu wakinasihiwa, kuna mmoja juzi juzi namsikia mwenzake amnasihi kuhusu mambo ya bid'a, asema ha, maisha yangu mmeishi hivi, uje wewe mbadilishe. Sorry my brother, shasema hivi, sorry, you can never change me. Ajiona mwerevu, kumbe bunga kama yeye hakuna, mjinga hakuna kama yeye. Kwa nini? Kwa sababu hana hoja isipokuwa kuwa maisha yake yote ameishi vile, bi maana mpata baba zake, babu zake katika njia kama ile. Kwa hivyo wewe hata utakavoniambia wewe huwezi kuja kunibadilisha wewe. Si yeye anayekubadilisha. Ni qala Allahu qala rasuluhu, anayokuambia wewe ndiyo ya kubadilisha wewe. Usimtizame yule mtu anayekuambia. yale anayokuambia kama ni haki ni wajibu juu yako kuyafuata. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.